Святочная раніца. Калі я прачынаюся ў першую раніцу новага года, у мяне яшчэ нічога няма, але мяне ўсё чакае: падарункі пад ёлкай, любімыя людзі і смачная ежа за агульным сямейным сталом. І я не спяшаюся ўставаць, бо хачу падоўжыць гэта пачуццё хоць на 5 хвілін, ну на 10, на 20. А яшчэ лепей падоўжыць так, каб кожную раніцу пачынаць з гэтай святочнай упэўненасці. Хай яшчэ нічога няма, але абавязкова будзе, трэба толькі высунуць нагу з-пад коўдры.